हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है, चांद सितारों का मेला है, ये दिल फिर भी अकेला है, महफिल में है शहनाई, फिर भी दिल में है तन्हाई, है सांसों में जैसे कई तूफान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमान, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहान, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान। मुझको जीने का कोई सहारा मिला, गम के तूफान में कोई किनारा मिला, सुनी सुनी ही चौराहें बन गई प्यार की बाहें, लो खुशियों से मेरी हुई पहचान, हर कोई